अभाव की प्रतियोगिता, प्रतियोगिता आवश्यकता धर्म से ग्रहण होना चाहिए, उसके अनावश्यकता का धर्म से प्रतियोगिता का ग्रहण कैसे होगा, ये शंका हुई थी। ब्रह्म ज्ञान का जो ज्ञान होता है, ब्रह्म ज्ञान से न ज्ञान नहीं, ब्रह्म ज्ञान का राग अभाव ज्ञान करके प्रयत्न करता है। ब्रह्म ज्ञान का अभाव पहले से तो ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान होगा तो प्रयत्न प्रयत्न कैसे करेगा, ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान है तो ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। तो उसका उत्तर दिया था, ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान मोक्ष हेतु न होता है, न कि ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष हेतु न ब्रह्म ज्ञान कैसे होगा, ब्रह्म ज्ञान का अभाव है तो ब्रह्म ज्ञान का ब्रह्म ज्ञान से ग्रहण होना चाहिए। प्रतियोगिता अवस्थित का धर्म ब्रह्म ज्ञानत्व, अनवस्थित का धर्म मोक्ष हेतु कैसे होगा, तो उसके प्रजा सिद्धांत ने विशेष अवच्छिन्न व्याप्ति जिसको का सामान्य से ग्रहण व्याप्ति का ग्रहण होता है, एकदम अभिधेयवत प्रमेय यत्र प्रमेयम तत्र अभिधेयम, इसे व्याप्ति ज्ञान होता है। तो प्रमेय जहाँ जहाँ रहेगा, यत्र प्रमेय रहेगा कम से सब प्रमेय नहीं रहता है, वृत्तिमत प्रमेय रहता है। वृत्तिमत प्रमेय आकाश आदि प्रमेय तो है किंतु आकाश आदि कहीं आश्रित नहीं होता है, इसलिए वृत्तिमत प्रमेय में व्याप्ति है अभिधेय की व्याप्ति है। होने पर भी व्याप्ति ज्ञान तो होता है ये प्रमेय में अभिधेय अभिकरण निरूपित वृत्तित्व, वृत्तित्व तो सब प्रमेय में नहीं आएगा क्योंकि अभिधेय अधिकरण जो है तन्निरूपित वृत्तित्व तो अभि वृत्तिमत प्रमेय में आएगा। आकाश आदि प्रमेय में किंचित अधिकरण निरूपित वृत्तित्व रहेगा, आकाश प्रमेय है या नहीं, आकाश प्रमेय में किंचित अधिकरण निरूपित वृत्तित्व है या नहीं, नहीं मग में आकाश कहीं किसी अधिकरण में आश्रित होता है नहीं होता है, तो किंचित अधिकरण निरूपित वृत्तित्व आकाश में आएगा नहीं आएगा। तो उसे व्याप्ति कितने ग्रहण होगा, व्याप्ति का ग्रहण अभिधेय वृत्तिमत प्रमेय, वृत्तिमत प्रमेय में किंचित अधिक निरूपित वृत्ति आएगा घटपट आदि में आकाश में नहीं आएगा। तो वृत्तिमत प्रमेय में व्याप्ति का ग्रहण होना चाहिए, व्याप्यता का आवश्यकता वृत्तिमत प्रमेय तो होना चाहिए किंतु वृत्तिमत प्रमेय तो भी व्याप्यता आवश्यकता नहीं मानते। सामानाधिकरण विद्या वृत्तिमत प्रमेय तो आवश्यक देने में सामानाधिकरण व्याप्ति है किंतु व्याप्यता व्याप्ति का ग्रहण होता है प्रमेय व्याप्ति व्याप्ति और व्याप्यत्व पर्यावाजी है। व्याप्यता का आवश्यक अर्थात व्याप्ति का आवश्यक प्रमेयत्व ही होता है, वृत्तिमत प्रमेयत्व नहीं होता है गौरवाद। यदि यत्र वृत्तिमत प्रमेयत्व में व्याप्ति ग्रहण नहीं हो, जहाँ जहाँ प्रमेय है वहाँ अभिधेय व्याप्ति, तो आकाश में व्यक्तिया होगा नहीं, आकाश कहीं रहे वहाँ अभिधेय नहीं रहे तो व्यविचार कहेंगे, हेतु रह करके साध्य नहीं रहे तो व्यविचार, और साध्य रहे हेतु नहीं रहे तो क्या दोष है, साध्य है कि हेतु नहीं तो व्यविचार है। वनी में विचार करो साध्य बनी है धूम नहीं आई बोले कहना तो क्या दोष है, धूम बनी का व्याप्य होगा, व्याप्य है वन्नी के अभाव वाले में धूम रह जाएगा तो व्यविचार होगा, और धूम हेतु के अभाव वाले में साध्य साध्य तो व्यापक होता है, व्यापक होने से हेतु अधिकरण में तो रहेगा अधिक स्थान में भी रह सकता है। धूम के व्यापक बननी तो धूम अधिकरण में तो बनी है और धूम के अनधिकरण अवलोक में भी बनी है। इसी प्रकार वृत्तिमत प्रमेय प्रमेय जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ अभिधेय है, आकाश प्रमेय रहने पर भी कहीं आश्रित नहीं होता है, नहीं रहने पर भी आकाश का अधिकार नहीं मिला तो क्या बती, प्रमेय जहाँ है वहाँ अभिधेय, इसलिए वो वृत्तिमत विशेषण व्यभिचार का बारक नहीं है। हेतु में तो विशेषण दे व्यभिचार बारक व्यभिचारक उनसे व्यर्थ है। अवृत्तित्व यहाँ पे चल रहे हैं, अवृत्तित्व जो प्रमेय अवृत्ति प्रमेय है, अवृत्ति प्रमेय कौन है, अवृत्ति प्रमेय कौन है, आकाश अवृत्ति मत नहीं, घटपट आदि वृत्ति मत, आकाश वृत्ति मत नहीं, अवृत्ति अविद्यमान वृत्ति जैसे आकाश की वृत्ति कहाँ है नहीं, अवृत्ति साध्य सामानाधिकरण रूप व्याप्ति भाव, उसमें आकाश में साध्य सामानाधिकरण, सामानाधिकरण का अर्थ सत्ताधिकरण वृत्ति, तो साध्य अधिकरण निर्चित वृत्ति तो आकाश में आएगा, आकाश में साध्य अधिकरण निर्चित वृत्ति तो आएगा क्या, आकाश जब नहीं रहता तो किंचित अधिकरण निर्चित वृत्ति तो नहीं आता है, साध्य अधिकरण निर्चित वृत्ति तो नहीं आएगा, व्यभिचार आएगा नहीं, साध्य अभाव समानाधिकरण को व्यभिचार चाहिए भाव, साध्याभाव समानाधिकरण साध्याभाव अधिकरण निर्चित वृत्ति तो आएगा आकाश में, आकाश में साध्याभाव अधिकरण निर्चित वृत्ति तो आएगा नहीं, ऐसा नहीं था वन्नी अभाव अधिकरण निर्चित वृत्ति तो गगन में है क्या, वन्नी अभाव अधिकरण निर्चित वृत्ति तो गगन में, वन्य भाव का अधिकरण क्या होता है रद्द, जलरद होता है, रद्द निर्चित वृत्ति तो गगन में है या नहीं, तो व्यभिचार गगन में आया, साध्य अभाव तो वृत्ति तो होता है व्यभिचार, साध्य वन्नी है, वन्य अभाव तो हो गया रद्द, रद्द निर्चित वृत्ति तो वन्य में है गगन में है, तो गगन में व्यभिचार है नहीं, तो व्याप्ति होनी चाहिए, व्याप्ति भी नहीं है साध्य सामान अधिकरण व्याप्ति भी नहीं, और साध्य अभाव सामान अधिकरण रूप व्यभिचार भी आकाश में नहीं है, नहीं देगा साध्य सामान अधिकरण रूप व्याप्ति गगन में नहीं, साध्याभाव सामान अधिकरण, साध्याभाव अधिकरण निर्चित वृत्ति तो साध्याभाव कोई साध्य बना, साध्याभाव अधिक निर्जित वृत्ति तो कहीं यदि गगन नहीं रहेगा किंचित अधिक निर्जित वृत्ति तो है नहीं, तो साध्य अधिक निर्जित वृत्ति तो भी नहीं आएगा, साध्याभाव अधिक निर्जित वृत्ति तो भी किसमें गगन में है, तो गगन में व्याप्ति है या व्यभिचार है, व्यभिचार क्या व्यभाव व्यर्थ विशेषणत्व रहित सत्य व्यभिचार व्यावृत मात्र नहीं हो व्याप्यता उचित तत्व संभव यत्र धूम तत्र बनी व्याप्य कौन है व्याप्यता रहेगी व्याप्यता औचित क्या होगा हाँ धूमत्व के स्थान पर व्याप्यता औचित होगा नील धूमत्व अथा प्रमेय धूमत्व हो गया ना धूम प्रमेय है नहीं इसे प्रमेय धूमत्व रहेगा तो व्याप्यता औचित प्रमेय धूमत्व होगा या नहीं क्यों नहीं होगा प्रमेय नहीं देंगे तो कोई आपत्ति नहीं सौ धूम प्रमेय है तो प्रमेय से विलक्षण कोई अप्रमेय धूम होता तो प्रमेय विशेषण सार्थक होता है व्यभिचार भारत नहीं होता है नील धूम से इस प्रकार इसे दिया व्याप्यता से तो कम होगा व्यर्थ विशेषणत्व ही सत्य क्षति जिसे व्यर्थ विशेषणत्व नहीं रहो विशेषण व्यर्थ नहीं हो और व्यभिचार व्यावृत समाप्त है व्यभिचार हेतु का व्यावृत हो व्यभिचार का बारक हो व्यर्थ विशेषण नहीं हो तभी व्याप्यता आवश्यक होगा धूमत्व है व्याप्यता आवश्यक है व्यर्थ विशेषण नहीं है अभी विचार बार कौन से धर्म होगा धर्मत्व होगा व्याप्यता आवश्यक है संभवत इसी प्रकार प्रमेयत्व होता है व्याप्यता आवश्यक है वृत्तिमत प्रमेयत्व में व्यर्थ विशेषण हो गया प्रमेयत्व कहेंगे तो व्यविचार नहीं व्यविचार व्यावृत हो गया तो प्रमेयत्व होता है व्याप्यता आवश्यक है न कि वृत्तिमत प्रमेयत्व इसी प्रकार विशेष अवचन व्याप्ति जैसे सामान्य धर्म से ग्रहण होता है इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान का प्रागभाव ज्ञान का अभाव ग्रहण होगा मुख्य हेतु ज्ञान मुख्य हेतु त्वेन ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान का अभाव ज्ञान होने के लिए प्रति ज्ञान चाहिए ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान यदि ब्रह्म ज्ञान त्वेन हो तो मोक्ष हो जाएगा क्योंकि मुख्य हेतु त्वेन होगा तो कोई आपत्ति नहीं तथा च यथा वृत्तिमत प्रमेयता की व्याप्ति प्रमेय तेने को गृह थे वृत्तिमत प्रमेय में व्याप्ति तेने रूप में गृह थे व्याप्यता का विषय को प्रमेय तो मत तथा तत्व नीलादि व्यक्तिगता प्रतियोगिता नीलत्वादि रूप में गृह थे इतना का अनुभव थी नीलादि का व्यक्ति में जो प्रतियोगिता है नीलत्व ग्रहण होगा सामान्य धर्म से हो जाएगा एवं से यह इदानी घटो नास्ति प्रतिचिर यह इदानी घटो नास्ती इदानी घटो नास्ती प्रतिजी जिस प्रकार घटो उपादान गत तत्प्रागभाव विषया घटो उपादान कपाल मिट्टिया दी है उसे घट का प्रागभाव विषय कर दी प्रतिजी घटो उपादान पहले में कहेंगे तो अलग है घट उत्पादन कारण में इदानी यह घटो नास्ती मिट्टी में कपाल में अभी घट नहीं है, अर्थात आगे बनेगा प्राग्भावी प्रतीति। ठीक इसी प्रकार मई ज्ञान नास्ती थी प्रतीति रहती मई ज्ञान नास्ती पूर्व कहता है ये भी प्रमातृगत तत्प्रागभाव विषया प्रमात्र में ज्ञान का प्रागभाव है। क्या तत्प्रागभाव किसका प्रागभाव प्रमा प्रमा ज्ञान का प्रमा प्रागभाव विषय इसे न काफी अनुभव से कोई आपत्ति नहीं प्रागभाव विषय हो जाएगा। इसी चेत सिद्धांत कहता न अभाव ज्ञान प्रतिगण से भाषमान से धर्म से प्रतियोगिता आवश्यकता अभाव का ज्ञान होने के लिए प्रत्येक ज्ञान चाहिए। प्रत्येक का जो भासमान ज्ञान हो रहा है उसमें प्रत्येक अंश में जो धर्म भासमान हो रहा है प्रत्येक का विशेषण वही प्रत्येक आवश्यक होगा। घटो नास्ति अभाव ज्ञान प्रत्येक घट प्रत्येक अंश भासमान धर्म होता है घटत वो घटत होगा प्रत्येक आवश्यक। इसी प्रकार सर्वत्र प्रत्येकता आवश्यक धर्म होगा जो भाषमान धर्म है प्रत्येक अंश में अभाव ज्ञान होने पर यत्किंचित विशेष अभाव से सामान्य धर्म आवश्यक प्रतियोगिता करते इसलिए क्या हुआ कोई विशेष घटक अभाव है विशेष घटक अभाव कहीं बात होता है विशेष घटक अभाव का प्रतियोगिता आवश्यक देखिए क्या होगा घटक होगा यदि विशेष देखिए पुष्प का अभाव यहाँ है ना नहीं इस अभाव का प्रतियोगिता आवश्यक पुष्प तो हो जाएगा तो यहाँ पुष्पत्व आलोचन प्रतियोगिता का अभाव है अर्थात असर पुष्पम नास्ती पुष्पत्व आलोचन प्रतियोगिता का अभाव क्या होता है पुष्प सामान्य भाव इस पट में पुष्प सामान्य भाव है यदि विशेष अभाव सामान्य धर्म आलोचन प्रतियोगिता का मानेंगे घटवती भी भूतले अतः घटो नास्ती भी प्रतीत हो जाएगी क्योंकि घट जहाँ हजार घट भी हो एक दूसरे घट का अभाव है अपने कमरा में जो घटो घट का अभाव है यहाँ विशेष अभाव रहेगा नहीं जहाँ हजार घटा है वहाँ विशेष घटा भाव रहता है अन्य घट का अभाव है तो वहाँ भी अक्सर घटो नास्ती प्रतीत हो जाए इसलिए घटता उसमें प्रतियोगिता तत्व विशेष अभाव में नहीं मानते हैं। यत्किंचित विशेष अभाव सामान्य धर्म उसमें प्रतियोगिता का जो हो जाए घट बच्चे भी भूतल है निर्घट भूतल है कि ज्ञान घट ज्ञान बच्चे भी स्वस्थ घट ज्ञान जैसे होता है निर्घट भूतल ज्ञान हो जाए घट ज्ञान तस्में मई घट ज्ञान नास्ती प्रतीत आपसे घट ज्ञान हो गया फिर कहेंगे मई घट ज्ञान नास्ती क्यों घट ज्ञान हो गया किसी घट ज्ञान हो गया अन्य घट ज्ञान नहीं तो घट ज्ञान नास्ती जितने घट ज्ञान तो आप में है क्या नहीं तो जितने घट का ज्ञान है अथवा जितने घट ज्ञान तत्र तत्र है सब ज्ञान आप में नहीं तो मई घट ज्ञान नास्ती प्रतीत हो जाए ये दो सौ दिया था यत्किंचित घट ज्ञान घटाभाव ज्ञान प्रतिबंधक कहेंगे ये यदि घटाभाव ज्ञान कैसे होगा यत्किंचित घट ज्ञान उसका प्रतिबंधक घटो नास्ति इस ज्ञान का प्रतिबंधक यत्किंचित घट ज्ञान ये भूतल में पुष्प ज्ञान होता है यत्किंचित पुष्प ज्ञान हुआ सर्व पुष्प ज्ञान है यत्किंचित पुष्प है यत्किंचित पुष्प ज्ञान भूतले पुष्प नास्ति इस ज्ञान का प्रतिबंधक जहाँ एक ही घट एक ही पुष्प देख लिया अत्र पुष्पम नास्ति इति ज्ञान होगा तो पुष्पम नास्ति पुष्प सामान्य भाव का प्रतिबंधक हो गया यत्किंचित पुष्प ज्ञान इस प्रकार यत्किंचित घट ज्ञानम घटाभाव ज्ञान प्रतिबंधक यदि यत्किंचित घट ज्ञान घटाभाव ज्ञान का प्रतिबंधक है तब यत्किंचित ज्ञान का ज्ञान ज्ञान सामान्य भाव का ज्ञान है प्रतिबंधक है ना नहीं मई ज्ञान नास्ती इस अभाव का प्रतिबंध कौन होगा यत्किंचित ज्ञान यत्किंचित ज्ञान ज्ञान सामान्य भाव का ज्ञान भी प्रतिबंध तो ज्ञान के ज्ञान में भी यत्किंचित अभाव ज्ञान अभाव ज्ञान ज्ञान भी ज्ञान सामान्य भाव का प्रतिबंध होगा तो मई ज्ञान नास्ती जो कहेंगे वो तो ज्ञान अभाव कैसे विचार करेगा यदि प्रति ज्ञान है ज्ञान सामान्य भाव नहीं रहेगा उदाहरण से व्याप्ति ग्रहण तो बाधक भारत सामान्य अवश्य न देता जो ऊपर गया था अभिधेय प्रमेय अभिधेय की व्याप्ति वृत्तिमत प्रमेय में नहीं मान करके केवल प्रमेय माना व्याप्त आवश्यक वृत्तिमत प्रमेय तो क्यों नहीं माना तो ये कहते वहाँ तो कोई बाधक नहीं होते, सामान्य अवच्छेद करने पर कोई दोष नहीं, प्रमेय तो अवच्छेद में व्याप्ति ग्रहण होने पर भी कोई बाधक नहीं है न दोष। जहाँ बाधक है वहाँ सामान्य धर्म आवचन नहीं मान सकते, विशेष अभाव सामान्य धर्म आवचन प्रतियोगिता होगा बाधक है, विशेष अभाव जिस सामान्य धर्म आवचन प्रतियोगिता होता घटवत्ती अति भूतल है, जैसे भूतल में घट है वहाँ विशेष घट अभाव है नहीं, सामान्य घटत आचरण प्रतियोगिता का भाव रहेगा तो भूतल घटो नास्ती प्रतीत हो जाए या प्रत्येगी होती प्रति प्रतीत होती, इसलिए विशेष अभाव घटत आचरण प्रतियोगिता का नहीं होगा। अतएव प्रागभाव प्रतीत बना चाहें, प्रागभाव की प्रतीति घट बनने के पहले कपाल है मिट्टी, अभी घट बनाएगा चूल्हा तो घट का प्रागभाव है, उसकी प्रतीति कैसे होगी, क्या प्रागभाव घटत आचरण प्रतियोगिता का भाव वहाँ है, जो घट बनेगा उसका प्रागभाव, सब घट का प्रागभाव है क्या, जो घट बनेगा उसी घट का प्रागभाव है, घटत्वाचरण प्रतियोगिता का भाव नहीं है, तो और जो घट बनेगा उसका भाव का प्रतियोगिता उसके घट तो होता है, ये घट बनेगा तद व्यक्ति तो होगा, और तद व्यक्ति ज्ञान नहीं होता है, प्रागभाव सामान्य धर्मावचरण प्रतियोगिता का नहीं होता है, और जो घट बनेगा उसी घट का ज्ञान तद व्यक्ति से न भी नहीं होता है, सामान्य घटत्व से सामान्य ज्ञान हो जाएगा, जो घट व्यक्ति की उत्पत्ति होगी उसका ज्ञान नहीं हो सकता है, तो घट प्रागभाव कैसे का ज्ञान कैसे होगा, यह घट भविष्य ज्ञान प्रागभाव तो प्रति ज्ञान प्रतीत होती है, प्रागभाव प्रतीत न चाहे सिद्धांत कहता न चाहे प्रागभाव की प्रतीत नहीं होती, घट भविष्य जो प्रतीत होती है धातुर्थ भविष्यता विशेषण प्रागभाव अविशेषता, यह प्रागभाव विशेष नहीं है, तार्किक लोग मानते यह घटो भविष्यति कपाले घटो भविष्यति, ये घट प्रागभाव को विषय करती है प्रतीत, सिद्धांति कहता प्रागभाव की प्रतीत हो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ घटत्व आचरण प्रतियोगिता का भाव प्रागभाव नहीं होता सामान्य धर्म आवचन, विशेष तब व्यक्तित्व में ज्ञान हो नहीं सकता घट का जिस घट की उत्पत्ति होगी, इसे प्रागभाविक प्रतीत नहीं होगी, तो घटो भविष्य तो प्रतीत होती है ये तो मानते, तो उसकी में क्या किसकी प्रतीत होती है, तार्किक लोग कहते यहाँ घट प्रागभाव की प्रतीत, सिद्धांति कहता है घट प्रागभाव के नहीं, घटो भविष्य धातु से भू धातु का अर्थ है उत्पत्ति, यहाँ भविष्य में उत्पत्ति है, धातुअर्थ भविष्यता उत्पत्ति भविष्य काल में उत्पत्ति में भविष्यता तद विषय कहे प्रतीति, घटो भविष्य भविष्य काल में उत्पत्ति घट की उत्पत्ति भविष्य काल में होगी, प्रागभाव प्रतीत नहीं धातुअर्थ उत्पत्ति में भविष्यता तद घट उत्पत्त्यमान घटने भविष्यत्व है ये प्रतीत होती है प्रागभाव विषय में, यदि प्रागभाव विषय मानेंगे अन्यथा दिनांत उत्पत्ति माने घटे काल घट बनेगा इसमें प्रागभाव है या नहीं, एक दिनवृत्ति प्रागभाव प्रतिवित है, एक दिनवृत्ति प्रागभाव का प्रति काल घट बनेगा है ना, नहीं काल जो घट बनेगा उसका प्रागभाव अभी है क्या मिट्टी में कपाल में है, होने से क्या हुआ अद्य घट भविष्य प्रसंग प्रागभाव है नहीं, यदि अद्य घट भविष्य इसका ज्ञान का विषय घट का प्रागभाव है, काल जो घट बनेगा उसका प्रागभाव अभी है नहीं है, तो अद्य घट भविष्य प्रसंग, तो भविष्य यदि कहेंगे जो घट घाटर अद्र अद्य घटो भविष्य भविष्य घट के साथ भविष्य का संबंध प्रतीत होता है, तो भविष्य क्या है, भविष्य कहेंगे तो क्या है, आगे जो समय आएगा उसको भविष्य कहेंगे, तो भविष्य का अर्थ क्या अर्थ करेंगे, वहाँ यदि प्रागभाव प्रतियोगी अभाव तो करेंगे प्रागभाव प्रतियोगी अभाव तो हाँ भविष्य का अर्थ करते हैं, तो भविष्य का अर्थ प्रागभाव अधिकरण कालत्व को भविष्य कहेंगे, प्रागभाव अधिकरण कालत्व क्या कहेंगे, प्रागभाव अधिकरण कालत्व, प्रागभाव अधिकरण कालत्व को भविष्य प्रागभाव अधिकरण क्या है, जिन क्षण का प्रागभाव अभी है, जो क्षण आगे उत्पन्न होने वाले हैं वो अभी है क्या, उनका प्रागभाव है। तो प्रागभाव प्रागभाव अधिकरण कार्य प्रागभाव काल स्वरूप कार्य प्राग काल होते थे। हाँ ये तो सूत्र हिंदू में थे, प्रत्येकी तद्वंस अनाधार काल संबंधित तो क्या है, प्रागभाव अधिकरण काल स्वरूप यदि भविष्य तो कहीं, इसका अभिप्राय क्या है, यदि प्रागभाव घटित भविष्यत्व का निर्वचन करेंगे, प्रागभाव सिद्ध नहीं होगा तो भविष्यत्व का निर्वचन नहीं होगा, ये पूर्वज कहेगा सिद्धांत उसको कहेगा भविष्यत्व का हम निर्वचन करेंगे जिसमें प्रागभाव प्रवेश नहीं है। तो भविष्य प्रागभाव का निर्वचन प्रागभाव के प्रवेश के बिना भविष्यत्व का निर्वचन करें, भविष्यत्व का निर्वचन यदि प्रागभाव आ जाए तो प्रागभाव नहीं मानेंगे तो भविष्य सिद्ध नहीं होगा। तो प्रागभाव अधिकरण कालत्व प्रागभाव अधिकरण प्रागभाव, हाँ जब तक घट नहीं बना आगे घट बनेगा तब तक घट का प्रागभाव है, जब घट बनेगा आगे नहीं बना, जब घट बनेगा तब तक घट का प्रागभाव है। तो वो भविष्यत्व है घट भविष्यति, घट भविष्यति कहेंगे तो आगे बनेगा अभी नहीं बना, अतः भी घट का प्रागभाव है। तो प्रागभाव जब तक है तब तक भविष्यते है, घट भविष्यति मतलब घट का प्रागभाव अभी है। तो प्रागभाव का अधिग्रहण काल को भविष्यत्व कहेंगे, प्रागभाव अभी है, घट भविष्यति अभी प्रयोग करना अटो घट भविष्यति कैसा, अभी घट का प्रागभाव है, घट भविष्यति का क्या है, अभी घट नहीं है घट बनेगा। तार्किक लोग क्या कहते हैं, यह घट भविष्यति, ये प्रतीति का विषय क्या होता है, अत्र घट भविष्यति से प्रतीति का विषय क्या कहते हैं तार्किक लोग, प्रागभाव प्रागभाव की प्रतीति कैसे होती है, यह घटो भविष्य, तो घटो भविष्य की प्रतीति का विषय घट प्रागभाव है। यदि प्रागभाव को नहीं मानेंगे तो भविष्य तो क्या है घट में, अत्र घटो भविष्य घटे में भविष्य तम किम, प्रागभाव अधिकरण काल प्रागभाव अधिकरण कालत्म भविष्यत्म, प्रागभाव को नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे, अभी घट का प्रागभाव है तो घटो भविष्य प्रयोग होता है, यह घटो भविष्य हम कहते हैं, अर्थात क्या है अभी घट का प्रागभाव, जब जब तक घट का प्रागभाव है तब तक घटो भविष्य से प्रयोग करते हैं। तो घट में भविष्य तो क्या हुआ, प्रागभाव अधिकरण कालत्म, तो प्रागभाव अधिकरण काल तो कहेंगे तभी यदि प्रागभाव सिद्ध हो, प्रागभाव जब सिद्ध नहीं होगा तो प्रागभाव अधिकरण काल तो कैसे कहेंगे, इसे सिद्धांत कहता है भविष्यत्व का हम निर्वचन करेंगे प्रागभाव अधिकरण काल तो नहीं कह करके प्रत्येक ध्वंस अनाधार काल संबंधित, घट और घट ध्वंस का अनाधार काल, प्रागभाव में तो घट भी नहीं बना घट बनेगा, जो तो नहीं घट बना घट प्रागभाव है उसके अधिकरणों का आप कहते हो भविष्य करे कहेंगे घट भविष्य, किन्तु हम प्रागभाव छोड़ कर ऐसा कहते थे जब घट भी नहीं घट ध्वंस भी नहीं, घट का प्रागभाव नहीं कह करके क्या कहेंगे, घट भी नहीं घट ध्वंस भी नहीं, तो क्या है, जब घट भी नहीं घट ध्वंस भी नहीं तो तुम क्या रहेगा, नहीं तो घट प्रागभाव रहेगा, तो प्रागभाव शब्द से नहीं कह करके ऐसा कह सकते ना, नहीं घट और ध्वंस के अनधिकरण काल, ये अनाधिकाल से प्रागभाव चल रहा है, यहाँ घट बना यहाँ ध्वंस हो गया, आगे ध्वंस रहेगा, ध्वंस अनंत है ध्वंस अनंत काल रहेगा, आगे ध्वंस रहेगा, और घट जब बनिया इस समय घट काल हो गया, उसके पहले घट था प्रागभाव था, तो जब तक प्रागभाव है तब तक कहीं घटो भविष्य प्रयोग करते हैं, घट बन गया तो घट भविष्य कहते हैं और घट ध्वंस हो गया भी घट भविष्य नहीं कहते। तो प्रागभाव काल को भविष्य तो निर्वचन करेंगे, जब तक घट प्राग है तब तक घट भविष्य प्रयोग होता है, किंतु प्रागभाव का यदि स्वीकार अंगीकार करेंगे प्रागभाव को नहीं मानेंगे तो प्रागभाव अधिकरण काल नहीं कह सकते, तो प्रागभाव अधिकरण नहीं कहकर क्या कहेंगे, घट का भी अनाधिकरण ध्वंस का भी अनाधिकरण, तो किसका अधिकरण रहेगा, प्रागभाव है तो प्रागभाव का नाम नहीं लेकर के प्रत्येक ध्वंस अनाधिकरण काल कहेंगे, क्या कहेंगे, ध्वंस अनाधिकरण काल, तो देखिए प्रत्योगी ध्वंस ध्वंस अनाधार काल संबंधित तो कहेंगे प्रत्येक तद्वंस अनाधार काल, प्रत्येक काल होता है घटकाल, ध्वंस का काल होता आगे रहेगा ध्वंस का, तद अनाधार काल कौन होगा जब घट बनने के पहले का, उस समय घट में भविष्य तो प्रयोग होता है, घट भविष्य घट भविष्य तत्व घट घट आएगा में उस समय घट भविष्य घट भविष्य कहते हैं। तो घटना में भविष्यत्व तो क्या कहेंगे प्रत्येक तद्वंस अनाधार काल संबंधित, प्रत्येक तद्वंस अनाधार काल हो गया घट प्राग काल, तब संबंधित कितना आएगा घट में आएगा, कितना आएगा कुछ घट जो घट आगे बने उत्पत्ति मान घट में प्रत्येक ध्वंस अनाधार काल संबंधित है। उसमें हिंदी अर्थ में उसको काल में घटाया क्योंकि काल संबंधित तो काल में आएगा, काल संबंधित तो आएगा उत्पत्ति मान घटन जो घट बनेगा उसमें कहेंगे घटो भविष्य घटो भविष्य प्रयोग करेंगे, कब करेंगे जो घट बनेगा कब करेंगे जिस समय घट का प्रति घट नहीं भी घट का ध्वंस भी नहीं, घट बनने के बाद घट रहेगा ध्वंस होने का ध्वंस रहेगा, ध्वंस अंत नहीं होता है, घट उत्पन्न हो गया तो घट काल अथवा घट का ध्वंस काल होगा, उत्पत्ति के पहले घटकाले घट ध्वंस काले, उत्पत्ति के पहले घटकाले घट की उत्पत्ति के पहले घटकाले उत्पत्ति के पहले घट रहता है ना नहीं, हाँ ये तो बोलो उत्पत्ति के पहले घटकाल होगा, उत्पत्ति के पहले घट ध्वंस काल होगा, उत्पत्ति के पहले क्या क्या जो काले वो प्रागा काल तभी कहेंगे घट भविष्य कहते, तो घट प्रत्येक घट तद्वंस काल हो गया प्रत्येक काल ध्वंस काल, अनाधार काल ही घट उत्पत्ति के पूर्व काल, उसी समय की जो संबंधी काल संबंधित तो कितना आएगा भविष्य घट में, उस समय घट ही नहीं उत्पत्तिमान घट में, वही उत्पत्तिमान घट में घटो भविष्य जिसका प्रयोग होता है, इसलिए भविष्यतम के प्रत्येक तद्वंस अनाधार काल संबंध इसे प्रागव का नाम आया नहीं है। अच्छा फिर ध्वंस क्या है भविष्य में नहीं इसमें ध्वंस आ गया ना नहीं, प्रत्येक तद्वंस ध्वंस क्या करेंगे ध्वंस कहते हैं, ध्वंस क्या है जिस अभाव की उत्पत्ति होती है उसको तद्वंस कहते हैं, ध्वंस कौन है जिस अभाव की अर्थात ध्वंस में की कार्य कार्य नहीं कार्य किस होते प्राग प्रत्येक कार्य क्या है प्राग प्रत्येक, तो ध्वंस कार्य के सत्य अभावत्व प्राग प्रत्येक सत्य अभावत्व क्या कहेंगे प्रागहाग प्रत्येक सत्य अभावत्व इसके क्या लक्षण है फिर से प्रागहाव आ गया ना तो ध्वंस का लक्षण करते समय फिर प्रागहाव आ गया तो प्रागहाव नहीं मानेंगे तो ध्वंस का लक्षण कैसे करोगे, इसे कहते ध्वंसत्व प्रागभाव अमेरी कर श्रीमते कादाचित का भावत्व में क्या कहेंगे प्रागहाव जो नहीं मानते कादाचित का भाव कौन होगा कितने प्रकार भाव है अत्यंत अभाव अनन्य भाव दोनों नित्य है और कादा का भाव दो प्राग भाव ध्वंस जो प्राग भाव नहीं मानेंगे कादा चित्त का भाव कौन होगा ध्वंस होगा तो ध्वंस का लक्षण करेंगे कादा चित्त का भाव कौन प्राग भाव प्रत्युत सत्य भाव तो नहीं करेंगे प्राग भाव घट का लक्षण नहीं करेंगे जो प्राग भाव नहीं मानते हैं और प्राग भाव घट का लक्षण कर सकते हैं इसे क्या कहेंगे कादा चित्त का अभाव कौन। अच्छा जो प्राग भाव मानेंगे उनके अनुसार क्या करेंगे तो तद तो उसमें भी प्राग हर अघटित लक्षण कर सकते तद अंगीकृत मत भी प्रत्योगी अजनक कादाचित का अभाव तो प्रत्योगी का अजनक जो कादाचित का अभाव कादाचित का अभाव तो कहेंगे लक्षण दोनों में जाएगा ध्वंस में और प्राग में दोनों में प्रत्योगी जनक कौन होता है ध्वंस प्रति का जनक होता है घट ध्वंस घट का जनक है घट का कार्य घट का कारण घट प्रागव घट का कार्य है घट का कारण है प्रत्येक जनक अभाव कौन हुआ प्रागव तो कहेंगे प्रत्येक अजनक सत्य सत्य कादाचित अभाव का प्रत्येक अजनक कादाचित अभाव ध्वंस कादाचित अभाव है प्रागव भी कादाचित अभाव है प्रत्येक अजनक कौन है प्रत्येक अजनक प्राग है प्रत्येक जनक घट प्राग घट का कारण अब प्रत्येक अजनक कहेंगे तो ध्वस्त लेना, कांटा चित्त भाव कहें तो परागण चले जाता है, उसको वारण करने के लिए देना विशेषण प्रत्येकी अजनक, प्रत्येक अजनक कादा चित्त भाव को लक्षण हो गया। अच्छा इसमें जनक शब्द आ गया ना, नहीं अजनक है जनक आ गया, अजनक क्या है कारण, कारण क्या है कार्य नियत पूर्ववृत्ति का, कार्य नियत पूर्व काल में कार्य का प्रागाह रहेगा तो प्रागाह क्षण भूषित हो फिर उसमें आ गया प्रागाह आ जाएगा। जनक कहने के लिए जनक से प्रागाह घटित हो जाएगा, कार्य प्रागाह बल काल स्वरूपण, कार्य प्राग काल, कार्य प्राग काल में रहेगा तो कारण बनेगा ना, कार्य नियत पूर्व क्षण भूषित, कार्य प्राग काल वृत्ति होगा तो कारण बनेगा। कार्य प्राकाल किसको कहेंगे, कार्य प्राकाल किसको, कार्य प्राग अधिकरण काल को कार्य प्राग काल कहेंगे, कार्य पूर्व काल मतलब कार्य प्रागभाव काल, फिर उसमें प्रागभाव आ जाएगा, प्रागभाव नहीं माने तो क्या होगा, इसलिए कहते जनतत्वंत स्वरूप संबंध विशेष हो, कारण में कारण से एक स्वरूप संबंध रहता है, स्वरूप संबंध विशेष है न प्रागभाव घटित, जनतत्व प्रागभाव नहीं है ऐसा मानिए तो क्या होगा, यदि प्रागा घटित जनकत्व का लक्षण करेंगे, प्रागा में जनकत्व या नहीं, प्रागा में भी जनकत्व है, जनकता का लक्षण में यदि प्रागा रखेंगे प्रागा में जनकत्व आएगा, प्रागा में जनकत्व है नहीं, प्रागा कार्य का जनक है, प्रागा में जनकत्व कारण तो है नहीं, कारणत्व के गर्भ में यदि प्रागा आ गया तो प्रागा में जनकत्व प्रागा घटित रहेगा, प्रागभाव में फिर दूसरे प्रागभाव रहे, प्रागभाव का प्रागभाव होता है क्या, तो प्रागभाव जनक होता है उसमें जनकत्व रहेगा, जनकत्व के गर्भ में यदि प्रागभाव आ गया तो कार्य प्रागभाव जनक नहीं बनेगा, प्रागभाव घटत जनक कपाल है, घट का जनक कपाल है नहीं, घट का जनक कपाल हो गया क्यों, घट के प्रागभाव काल में कपाल होता है, तो प्रागभाव भी जनक होता है, होता है नहीं, तो प्रागभाव में भी रहना चाहिए प्रागभाव घटित जनक, तुम प्रागभाव में प्रागभाव घटित लक्षण नहीं रहेगा, शास्त्र सब प्राप्ति स्वामी सब उचित होने से प्रागभाव से अजनकता होती, यदि जनकत्व प्रागभाव घटित कहेंगे तो प्रागभाव में जनकत्व नहीं आएगा, क्योंकि प्रागभाव में प्रागभाव घटित लक्षण नहीं रहेगा, प्रागभाव में जब प्रागभाव घटित लक्षण रहेगा तो प्रागभाव का भी प्रागभाव में प्रागभाव रहे, स्वामी स्वृत्ति तो क्या दो अपना स्वामी स्वृत्ति तो दो दिन से प्रागभाव से जनकत्व नहीं होगा, अन्यथा आत्मा से यदि रहेगा, यदि प्रागभाव में प्रागभाव रहेगा तो क्या दोष होगा, आत्मा से अन्यथा आत्मा से, अतः प्रागभाव अंगीकृतो भी तत्प्रत्यक्षतम दुर्लभम, जो प्रागभाव मानता है उसके लिए कि भी प्रागभाव का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है, प्रागभाव का प्रत्यक्ष होने के लिए प्रत्येक ज्ञान चाहिए, और प्रत्येक ज्ञान सामान्य धर्म आलोचना प्रागभाव नहीं होता है, तद व्यक्ति का ज्ञान नहीं हो सकता है, इसे प्रत्यक्ष नहीं होगा, तब अनंगीकृतस्तु जो प्रागभाव नहीं मानता है उसमें कोई आपत्ति नहीं, न काफी हानि, तो हम प्रागभाव नहीं मानेंगे तो कोई आपत्ति नहीं, प्रागभाव मानेंगे तो उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, पूर्व किसी ने कहा था प्रागभाव की प्रतीति नहीं होगी तो सिद्धांत ने कहा न क्या रहे परिस्थिति, प्रागभाव की प्रति प्रतीत नहीं होगा, ऐसे प्रागभाव नहीं मानेंगे तो क्या होगा, मई ज्ञान नास्ति अहम अज्ञ, ये प्रतीति का विषय प्रागभाव नहीं होगा, अभी तो अज्ञान होगा भाव विरोधी होगा, यह इदानी घटो नास्ति की प्रतीति स्तु, यह इदानी घटो नास्ति, ये क्या है किसके विषय करेगी प्रतीत, यह इदानी घटो नास्ति, उत्पत्ति के पहले प्रागभाव ध्वंस के बाद ध्वंस होता है, यही इदानी कपाले घटो नास्ति, सामान्य धर्मावचन प्रतियोगिता का तत्काल आवचन यावत विशेषता विषय, ये कहेंगे यावत विशेष हो, यह इदानी घटो नास्ती, यह इदानी घटो नास्ती के वायु रूपम नास्ती, रूप पाएगा ना नहीं, तो क्या होगा सामान्य धर्मावचन प्रतियोगिता का, जैसे घटो नास्ती कहेंगे सामान्य धर्म क्या है घट घटोत्वावचन प्रतियोगिता का तत्काल आवचन यावत विशेषता, उसी काल में रहने वाले जितने घटक का विशेष अभाव है, समय भी एक अवच्छेदक हो जाता है, समय विशेषत्या अवच्छेदकत्व, अभाव का आवश्यक होता है तो क्या होगा इधान, क्योंकि इधानी घटना थी अभी पुष्प अस्थि इधानी पुष्प नास्ती ये हुआ तो इसके समय में किंचित काल आवश्यक न अभाव है, अन्य काल में अभाव नहीं है, एक काल में अभाव है काल में नहीं है। इसलिए क्या हुआ सामान्य धर्म आवश्यक प्रतियोगिता का तत्काल आवश्यक यावत विशेष अभाव, यावत विशेष सर्व विशेष अभाव समय विशेष चाहते अभाव आवश्यक नहीं तो क्या होगा यदि काल को अभाव का आवश्यक नहीं मानेंगे। आप कहते हैं आद्य क्षण में घट निरूप होता है उत्पत्ति क्षण में घट निरूप मानते हैं तो अन्यथा आद्य क्षण में घट निरूप इत्यादि प्रतीत न चाहते क्योंकि आद्य क्षण में घट निरूप कहेंगे तो आद्य क्षण घट निरूप कहने के लिए यहाँ आद्य क्षण आवश्यक न घट निरूप अभाव उत्पत्ति क्षण आवश्यक न घट में रूप अभाव कहना पड़ेगा प्राग अभाव से निरूप जीवित प्राग अभाव में तनिरूप नहीं होगा आद्य क्षण अवच्छेद न घट निरूप घटे उत्पत्ति क्षण अवच्छेद न रूपम नास्ती ऐसे मानना पड़ेगा तो उत्पत्ति काल भी अवच्छेद होता है अन्यथा आद्य क्षण घट निरूप इत्यादि प्रतिष्ठ से आएगा अथवा अश्विन पक्ष सामान्य भाव नास्ती दे फिर सामान्य भाव कैसे सिद्ध होगा यदि आप प्राग भाव नहीं मानोगे और जहाँ घट नहीं है वहाँ कह तो यावत विशेष अभाव अब अत्र घटो नास्ती यानी घटो नास्ती का अर्थ होगा एतत् क्षणावश्यक कालावश्यक न घटत्व आवश्यक न यावत विशेष अभाव घटत्व आवश्यक पत्रिका का यावत विशेष अभाव तो सामान्य भाव कैसे सिद्ध होगा न सिद्ध तो सिद्धांत कहता आप प्राग्भव मानो प्राग्भव मानो तो भी सामान्य भाव कैसे सिद्ध होगा प्राग भाव अभ्युपगमे भी तुल्य मित्र वहाँ भी सामान्य भाव सिद्ध नहीं होगा सामान्य भाव और प्राग भाव दोनों सामान्य भाव सिद्ध होने पर प्राग भाव सिद्धि प्राग भाव सिद्ध होने पर सामान्य भाव सिद्धि दोनों परस्पर दोनों जो परस्पर के विरोधी प्राग भाव सिद्ध होने पर सामान्य भाव की सिद्धि नहीं होगी सिद्धि नहीं प्राग भाव की सिद्धि हो तो सामान्य भाव की सिद्धि नहीं होगी सामान्य सिद्धि हो तो प्राग की सिद्धि नहीं होगी कितने टाइम बताएंगे सुंदो पसंद परस्पर परा यदि सामान्य भाव मानेंगे तो प्राग भाव सिद्ध नहीं होगा और प्राग भाव मानेंगे तो सामान्य भाव सिद्ध नहीं होगा कैसे पता है प्राग भाव सिद्ध हो यदि प्राग भाव सिद्ध हुआ प्राग भाव विशेष अभाव होता है सामान्य भाव होता है विशेष अभाव तो प्राग भाव सिद्ध विशेष अभाव में भी घटत आवश्यक प्रतियोगिता का मानना पड़ेगा क्योंकि तद व्यक्तित्व का तो ज्ञान नहीं होता है प्राग्भव की प्रतीति सिद्धि यदि मानेंगे तो विशेष अभाव में भी सामान्य धर्म आवश्यक प्रतियोगिता का मानना पड़ेगा यदि विशेष अभाव सामान्य धर्म आवश्यक प्रतियोगिता का हो गया तो इतने मात्र से सामान्य भाव की सिद्धि नहीं होगी न तावर मात्र प्रमाण का सामान्य भाव सिद्धि प्रतियोगिता का सामान्य धर्म आवश्यक प्रतियोगिता का सामान्य भाव की सिद्धि नहीं होगी क्योंकि विशेष अभाव यदि सामान्य धर्म आवश्यक प्रतियोगिता को हो गया तो सामान्य भाव सिद्धि नहीं होगी। अच्छा सामान्य भाव सिद्ध होने पर क्या होगा यदि सामान्य भाव निश्चय हो गया घटत्व आवश्यक प्रतियोगिता का वायु में रूप अभाव हो गया रूपत्व आवश्यक प्रतियोगिता का अभाव तो सामान्य भाव सिद्ध होगा तो क्या होगा तो विशेष अभाव सामान्य धर्म आवश्यक प्रतियोगिता का होगा नहीं होगा सामान्य भाव सिद्ध हो गया रूपत्व आवश्यक प्रतियोगिता का अभाव वायु यदि विशेष अभाव सामान्य धर्म आवश्यक प्रतियोगिता का अभाव हो जाए इसमें रूप विशेष का अभाव है नहीं रक्त रूप है नील रूप नहीं पीत रूप नहीं तो यहाँ भी रूपत्व आचरण प्रतियोगिता अभाव प्रतीत हो जाए इसे मानना पड़ेगा विशेष अभाव सामान्य धर्म आचरण प्रतियोगिता का नहीं होता है। ये कब होगा सामान्य अभाव सिद्ध हो सामान्य अभाव सिद्ध हुआ तो विशेष अभाव सामान्य धर्म आचरण प्रतियोगिता का नहीं होगा यदि विशेष अभाव सामान्य धर्म आचरण प्रतियोगिता का नहीं हुआ तो प्रागत सिद्धि कैसे होगी प्रागत विशेष अभाव है विशेष धर्म आचरण वहाँ पर सब व्यक्तित्व आवश्यक ज्ञान होता ही नहीं सामान्य भाव सिद्ध हो तो विशेष अभाव से सामान्य आवश्यक प्रतियोगिता का प्रभाव कादाचित का अभाव से सामान्य अभाव आयुरा कादाचित का अभाव में सामान्य अभाव तो रहता है जो कभी रहेगा अभाव कभी नहीं रहेगा सामान्य अभाव होगा तो हम तो प्रागवादी न सामान्य धर्म आवश्यक प्रतियोगिता का विशेष प्रतीत मात्र प्रागवादी सामान्य धर्म आवश्यक प्रतियोगिता का अभाव है, विशेष प्रती क्या है यह घट वही क्षति, इतने उसका शरण है, इतने मात्र से प्रागार सिद्ध नहीं होगी, क्योंकि विशेष अभाव सामान्य धर्म आवश्यक नहीं होता है। प्रागा होता है कादरचित का भाव, जो कादरचित का भाव होता है वो सामान्य धर्म सामान्य भाव नहीं हो सकता है। तो सामान्य धर्म आवश्यक प्रतियोगिता का कभी भी विशेष प्रती घट वही क्षति से मात्र से प्रागार सिद्ध नहीं होगी। सामान्य भाव सिद्धो प्रागभाव क्या सिद्धि, और प्रागभाव सिद्धो सामान्य भाव क्या सिद्धि, प्रागभाव सिद्ध हो जाएगा तो विशेष अभाव भी सामान्य धर्मावचन प्रतियोगिता का हो जाएगा। विशेष अभाव यदि सामान्य धर्मावचन प्रतियोगिता का हो गया तो सामान्य भाव सिद्ध नहीं होगा। तो प्रागभाव सिद्धो सामान्य भाव का सिद्धि, सामान्य भाव सिद्धो प्रागभाव का सिद्धि, इसलिए दोनों सुंदर उपसंद दो वैसे राख्य सर दोनों को मार दिए, देवी प्रकट हो गया दोनों को मानने के लिए, तो क्या दोनों जिस जो परस्पर को जो मारते का जीत लेगा उसको वो मुझे प्राप्त करेगा, दोनों लड़कर के दोनों ही मरेंगे। इसी प्रकार प्रागभाव सिद्ध होने पर सामान्य भाव को नष्ट करेगा, सामान्य सिद्ध प्रागभाव नष्ट करेगा, दोनों परस्पर पर आते इसे न तदुभय विपक्षिता चमत्कार मार होती, जब दोनों ही विज्ञान के स्थिति में कोई चमत्कार को प्राप्त नहीं करता है। अभी इसमें यावत विशेष अभाव जहाँ है वहाँ सामान्य भाव है, जहाँ नील घट नाती रक्त घट नाती पीत सात प्रकार घट का निषेध करेंगे वहाँ घट नहीं है। इस प्रकार वायु में नील पितादि सात रूप का अभाव हो गया तो वायु में रूप अभाव है, जितने विशेषता हो सकते सब विशेष का अभाव जहाँ हो जाएगा वहाँ सामान्य भाव है। तो विशेष अभाव यावत विशेष अभाव और सामान्य भाव में ये सामान्य से जहाँ जहाँ यावत विशेष अभाव है वहाँ सामान्य भाव रहेगा, जहाँ जहाँ घट सामान्य भाव है वहाँ यावत विशेष अभाव है, जहाँ घट सामान्य भाव है वहाँ कोई विशेष घट रहेगा, जहाँ कोई विशेष घट नहीं रहता है वहाँ घट सामान्य भाव रहेगा। अभी सामान्य भाव यावत विशेष अभाव से एक अस्तित्व है अथवा नहीं है, यावत विशेष अभाव से अस्तित्व सामान्य भाव मानते हैं या नहीं मानते हैं, दो मत है। ओ